lu may ab dof wala ku ko bëggu do gis benen ci yenn yow daal kenn ëppul essence boko tontu boko wuy won kenn du la essence waye kenn du ngeen gënu gëna du la gëna tar mbugal nak bo ganto ndax dalay tej mbugal ko metti mo lay dal ndax yi su bëgg gëss te tar bi ñu teccu ngay dund ci kaw ay giri ci ginaaw ay giri nga ci dund boko sa tar bi lolu kontan nga yusuf daal di dégg ay seeni kaddu ñoom ñëpp yëkkati ñaari loxaam dee yog boroom ni rabbi sijnu ahabu ilaya mima yad'unani ilay ne yaa rabbi tëj ma kaso mooma gën a liñ may woo ma def ma def yaa rabbi tëj ma kaso mooma gën a liñ may liñ may sante ma def benn jigéen ne maa yéem nag xale bu dëng ak yéen muy sàkku kaso mos di ko gënal mos kaso gënal ko ñu tëj bànneex askewal yusuf ne ko ah waaw kaso mooma gënal bànneex boo xam ne bi ak wuruj la ak trahir bànneex boo xam ne wuruj la mu ma gënal kaso ma ko gënal martinis moo xam ne bu sew la boo xam ne mbugal bu yàgg kay moo cee tegu kaso ma ko gënal benn jigéen ne kaso nga laa déggam ndax da ngaa fàttee kaso li ci nekk ci toroxte ak nu mbugal yusuf ne ko siddatul xashira fiis wul gàtt la ginnaaw yéen ma ne yàlla bu yaatoo yàgg jigéen ñi ko yaa woo xol yaa soxare jigéen ñi dëgg yaa soxare ci jigéen ñi yusuf daal di génn seen teewaay jabet soxna si daal ñëw ne leen waaw nag defee nag seen plan fëlle na ne leen waaw naka la na ngeen fekk waa ji nag ndax nooy na jigéen ñi nettali koy waxi yusuf mu daal di gën a mer na ne fa ne nag dinaa ko toroxal dinaa ko def muy nit ñëppay waxtaane toroxte bu ñëppay waxtaane dinaa ko dugal daal koy digal ñu dugal fi ci kaso ba ne fa rajab loraa ñu bu rëy mu daal di ñëw ci jëkkër ji nag di ko ñaan fii boo ko tëjulee dana yàq sunu der ci réew mi di ko wax man ma ne jëkkër ji ba jëkkër ji doxee ndigal nañu tëj ci suuf gis mu daal di dugg kaso dajab ak saay ak ray ko dina yàgg ba yu yàgg ñëpp ci biir kaso kii ngi rey da rey ñoo moo tax yóbbu ko kaso kee nga toggee yoon kële dafa sàccoon ci delenkaa yu mag yaa mag dafa ko yusuf ay waxtaane nit ñi nag ñuy waxtaan ak ñoom mu dinee soppaloo turu yàlla mu li fa jàngal turu yàlla muy ca kaso dinañ fàttali koo nañu war a xalaat ci bind asamaan yi ak suuf si ak ji bàyyi jaamu xëram nañu jaamu yàlla muy kenn ku not ñëpp yàlla ko wax yu ci moom nekk ab yonente la bokk ci doomi ci gërteel yonente yi yàlla wax na ko ne war naa woote ci diine bàyyam Yaqub ak maamam Ibrahim yàlla xamal na ko firim gént lu waay gént mu ne la nangam lay firi ni ko yàlla xameloon ay bàyyam ak maamam mu jë ne ku nelaw rek boo génne gis naa gént naa nangam Yusuf ne loolu nangam la ba waa kaso bi yëpp xam ne amul génn gént buy réer ñu mujj di ko nettali seeni gént léegi nag kaso ba ñaari xale ñëw ca ñu nekkoon ci buur ba kenn ke moo yoroon moo nekkoon ca boulangerie ba daan ko lakkal mburu moo yoroon aw ñamam kenn ko mu nekkoon ca toolu resin ba moo daan mitte resin bi dinal sàngaris ñu def ñu tuuma leen ba ñu tëj leen kaso ñu fekk Yusuf ba ñu fekk Yusuf di nettali gént di firi gént am na ñu wax ne dañoo gént lu waaye am na ñu wax ne gént dëgg la ñu gisoo kenn ke ne ma ne damaa gént Yusuf damaa gént daal nekk ci benn toolu resin bu ñu ñàkk mbarka resin baa ngi law ci kaw mu ngi ci law ci kaw naataa ngi boo xam ne maa ngi witte ci resin bi di ko yor kaas bi nga xam ne moom lay nalal pour bi sàngara di nal doomi resin bi pour sàngara muy tool bu rafetal ba daal yéen ñoo gis ne ko yow léegi nga génn sa gént mooy di nga ki dañ lay woo génn la yóbbu la nga ne ko delluwaat ca boobu di nga nal sàngara loolu sa gént tëj dina gis ne dañ laa tuumaa loolu waaye li nga leen tuumaa defoo ci dara di la nga génn moroom ne ko ma day damaa gént ma yore pañe boobu def buru ndax buru am na pañe yoo xam ne buru la ñuy def ci boulangerie ma yenu ko ci sama kaw naaxu picc ñëw di teg ci kaw pañe bi di lekk ci mbur bi dem ci àll bi ba gisatuma leen beneen naax ñëw tong ci kaw pañe bi jël ci mbur bi cof dem ci àll bi noonu daal dañu leen jàppoo ba buru mi jeex Yusuf ne ko yow de danañu la génne yóbbu la teg la ci banta daaj la say tànkaak say loxo nga dee daal di wax nag ka nga xam ne yaakaar bi moom mooy mucc mu ne ko yow nag boo génnee maa ngi leen la ñaan boo demee nga fàttaliku ma sama sang ndax Yusuf yàgg na ko dakaka waa ji tëj rek fàttiku dakar bi dagay tejé ko am te ko amna ko juroom ñaar rek faté ko ci mujj nak lay gaay ñu ñew fekk ci ko mu ne ka bo démé nga faté ko ma sama sanga ba dama faté waaje dem ba mu démé itam place bi ñu ko té faat bu rafé bu yubbi faté na yusuf nekkat fa rek ba sanga ba mu jëgën fekk bi len yusuf daan wax lool da len war ni len di mëna len wax ne yeen nit ñi yalla buy ben mom lañu wara jaamu yalla buy ben mom lañu wara jaamu wala yalla yu bare yu dul wañe dara du jari dara ñom lañu wara jaamu ay nital yu yeen yet ay xéer ak bant amul ci ki sakane yalla kenn la te moy ki ñu bindam mo len wërsegal mo ñuy dundal mo ñuy ray ci lo xam na lepp ne waye sang ba daal bis ba sax kassa ba ay fan ay ak benn bis bour bi daal di yewu gentu mu ko jaxal mu dajale ay gaayam yépp ay kabinam bépp dajale leen netay leen gentam leen gentena juróom ñaari nak yu yooyu yu lakko topp leen benn nak bu nekk topp ci nak nopp dug di lekk ci moom muy juróom ñaar ma gentaat juróom ñaari gub yu tooy xëpp juróom ñaari ngóot yu pepp ma dem aju ci kaw juróom ñaari gub yi di ka lekk loolu daal la ma bëgg a xam ku ñu wax ma loolu boobu gént lan lay firi tekki ñu ne ko yow sunu bóor ñun xamuñu ci tabil boobu dara muñalu daal ba jamono ñu seet waaye doon mandal bóor bi nag tegg gént bóor bi mu door a fàttali ko Yusuf ku xam gént nga mu ne ko ne bàyyi leen ma mu ne dinaa leen wax ku gént gi li muy fir tekki yónni leen ma ca kaso ba am na ko ko fa mën a xam gént yónni ca kaso ba dem ca kaso ba yón dama jëlee ca kaso ba ne ko Yusuf ayuha siddiq yow ku dëgal kat yi ubbeenu ci juróom ñaari nag yu yooyu topp leen di lekk juróom ñaari gub yu fees del ak pepp juróom ñaari ngóot toppalee di lekk ndax ma delloo nit te wax leen gént gi Yusuf ne ko waaw boobu gént ku ko gént mu ne ko buur ak buur beeg a gént ministre bi mu ne ko di ngeen am juróom ñaari at yu naataange lu ñu bay du jeex taw ndox mi dina bari juróom ñaari ati bekkoor moo fay topp war ndox du wàcc kenn doom bay teengaay bi ne am lool waaje ne ko nan la ñuy def ak naka nuy xaroo at yooyu Yusuf ne leen dem leen ngeen bay lu ngeen may man ci at juróom ñaari at yi ne lu ñu mën a bay nañ ko bay lu ngeen góob na ngeen ci jël li ngeen di war a dunde na ca def na ngeen ko denc ci ay magasin yoo xam ne da ngeen koy bàyyi ca guppa bu leen ko dindi bàyyi kaa banta bi noonu mooy tax moo na yàgg ba mu am juróom ñaari at magasin yooyu bu at yi bekkoor yi ñëwee ci nit ñëpp dina ñëw ci ñoom yéen dong fi am lu ngeen lekk ñu ñëw ci yéen ngeen di ci jël lu ngeen mën a dundee juróom ñaari at bekkoor waaye dellu wax buur bi la mu dégg ci Yusuf daal di yéem lool waxtaanam digal ka nag nekk na dellu ca kaso ba mu delloo ko mu dégg ci moom na del ci kaso woo ko mu ñëw ci man ma dikk ci làmmiñam waaye delluwaat ci kaso ba ne ko ministre bi ne nga ñëw ngay wax ko ci ka làmmiñam mu dégg si sa làmmiñ mu dégg Yusuf ne ko man du ma dem lu may dafay saxal ne man mi ñu tëj ma ci tooñ def moo dara du ma dem lu may mënangu ne dañu ma tëj ci tooñ def moo dara ma góor ba nag daal di dem wër ba wóoral ko ne ko ku set la ci def mësula def dara dañ kaa tooñ mu ne ko Yusuf ne ko da ngay la woo jigéen ñi ya leen jabari xasis ya jabari ministre bi woowoon ñu dog seeni loxo ñu wax ci seen kanam mu ne koo netal ci seen kanam ne moo ma doon sax war duma génn kasu man ñu delluwaat woo jigéen ñi ñëpp ñëw mu daal leen da ngeen xam seede ne dëgg Yusufa defal woon dara maa ko doon sax jeñu re nu lay sédel néw pour bi né ni su ko dess ku set bicca la waxama ala bu laab bu feb jabar aziz moko fénal rek té mo moy abdou ak né nak légui deug jot maka toñol maka duralon ku deful dara la té nanguna sama ngiumté ma ngi baaru sama bakkar bour bi nak dal dina kon nak deñu ko yusufa ak tuumam sekta wicc waji dal dina wacc yusuf jëmo ju mëna tek ngir ñepp ci xam xam bu bari xam xam bo xane bu kenn matul gis moromam la ku mëna xam mbir mbir yi na muy mujjé mu yaakaar dal ki def da kay def ministre ba nga xey mom lay denk mbir mbir économie rew mi yépp bismillah di ñaan ni nga jox économie rew mi yépp fala juroom ñaari at yi maka yox dal tet moy 33 ni ñu wara baye moko tarat ñu wara mëna fexé ba ala joju mëna sax wo mu jé nek nak yori ba nga ci ñu alal yépp nañu doxalé ngor gi fala juroom ñaari at dal tet ni ñu wara baye ay dund bu wara mëna dundal nit ci ciat ak ñen dal yoy alal yi rew mi yépp kom kom rew mi yité ñi nga xamné ñokoy directeur yi nga xamné ñoy re yépp moy seen kilifa bo li jox ni nga bañu baye juroom ñaari at ba juroom ñaari at yi mat mu tax ay magasin yu reere yu bare bare ci rew mi sol ko bu fess dem ak galé bo xamné bi gub yi day nekk ci gitax bi juroom ñaari at yi jeex juroom ñaari at yi beko tambal ki dal di ñew ci adina bor bu nek ndox amul ten dund amul ten ñu ne misra rek fi am ku ñu dund bu ne bolo diko joge di jëgati ci misra ya ko bayit ak domam loraangi gogu dal len ñomit yegne ci ñam ñu amon ci dund jeexna ya ko bu dal yoni ay domam misra di jëndi fa dund ku ci domi dem mu des sen rak moy binyamin moy mo gis fam ñu bokk nday binyamin dal nekk fa bayam fu kay dem bañu duggé ci yusuf légui yusuf moy boru misra ndax mo yori alal bi amna fa benen bokay malikul akbar nga fa nak waaw rew la waxane mom do nga fi dess ci alal rew mu ñu mëna wuti alal mom do mo ne fa ñeppay wuti nak dem leen ko wuti ci jekki ko bañu démé ya ko mom ndax mu ngi melni ci misal ci sunu jamana régime bo xey présidentiel la bo xane bi da fay am premier ministre liggéey bi ciowlé gané jël yépp premier ministre bi rek moko yoré day mel sa président bi amu non la démé bour amu pour ñu wax malikul akbar moy crown ba ku bax la won bobu bobu dajal way yusuf mo yoré yépp mu dalako moy premier ministre bofu mo yoré kom kom rew mom lañuy magal ba gaay ñëwé ñu dugg ci yusuf ba leen yusuf seené rek la leen xamé waye ñom na xamuñu ko ndax yëf yi dafa yag ngir ma matna warna ma fukki at ak juroom ñaar bañu sañ yusuf ak bi lolu xewé warna ma fukki at ak juroom ñaar ñaar fukki at yu mangi tuuf tay xala bu ndawon la te soppi ko tay ci lu bur la yor tam fogu ñu kay bi ba ndax dañu lefoon deenu ye mom lañ ko tegal waye mom xamna len yi daal ñew neka dañ lay ñaan yow bur bi wax nun ñi andi matanis ñom am lañu sax alal ñom nak ñu xawa ñaka lañu matanis bi ñu am dal barul dara ay dal nak ay demé nak ay matanis yu ñaka bëpp la yi nga ñaan da nga baaxenu natal nu ni ñi defal nit yi dal ndax nun suñu doole tollu nun xamale ne le yéen ñëlé wa yeen yéne yaakan sax ñako la suñu mbir dal wax dafa ay doom noy doomi seen baye yaqub nek amuna nak suñu mbarka waxay mu nga fa baye amna mbarka bo xamna ben suñu mbokk ben mbokk bo xamna mu nga fa baye koka nak doomi ndayam ci la ka lekkon te jek yéen ñëlé motax nitu yalla ay mbiram nitu yalla mom dina dem ci fi aljina fekk taxala kay def ndax yalla bëggul ko fal ko fay tumal ndax yalla bu la doon may bu la doon wacce wul ci adresse bëgg na ngay def ak sardé di sardé sardé lu mel ni da ngay sardé fekk yalla da am na lu may wax ci suuf ndax yalla bëggul ñu tumal ne kii yalla koy wasa ñu joge ko sama yalla bëggul lool faaw gor war texe waxe mu ngay laye ndax yalla jabooti ñi ku jabooti ñi bu amé ko kay dox nak la ngay defal bu mu ko wax day mel ni mu ngi liggéey gis ne len ndax loolu ñi def bu doon ñu ñëg day mel ni ay fete ñom duñu fen yoonatu ñu fen waye pexé la bo xamné bi yalla koy digël non la mëna jaar mu len yeen dama yen fi ngeen joge ni ngeen mel da dama lay dama defal ay rek ngeen ay rek ngeen ay espagnol ngeen yen da ngeen ñew ci rew mi ngir ngeen mëna won sama non suñu mbir ngeen ma dée man ka wax fala fexé bu jaar ba ñew ci ñu ba dal suñu bop do la ñu sëf ton ñu naka waat nañ ci yalla ne diku ñu mukk lu moy dañu jënd ci lu ñu lek yisine le dina leen jox xam nga fexé la dam leen gant bañu xam feneen lañ naru leena jox ndax yeen wonuma leen ñu naka ñuy jindi ci dund ñepp na yallu ci ñu sax ñu def lu jubal muy leen dina leen jox ci bi yonde waye bu ngeen del ci bu ngeen andul seen rakka joju duma leen jox yow ja ngeen wax am ngeen rakki ci ñu fa bay duma leen jox dara na ngeen ko xam na bi yonde dina leen jox ngeen def nata leen jox leen dugut ñu dem ngeen andi rakka nak mo may wone li ngeen wax ni du ngeen awé deugal waye bu ngeen ko andul mom ma xamne ay espagnol ngeen ñu delok and ak seen jëg bañu démé netali seen bay le ministre bi wax ba seen dundé gamu andi won bañu lekké bu mu jeex ah ñu dal di noro wat pour wara delu wat wuti wat abdundati delu wat ministre ñu ñaan seen bay ne nabin yamin and ak ñun ndax ministre bi wolu ne li ñu waxon deugal yaqoba la xoba dal di tit or lañu jëfoon yusuf mune le duma len wolo mukk ci mom numa len wolo won ci mbak mbokum ci jëf mune len tax falaw khairu ifa wa arhamuram yalla moy nga jikuy sam ñi naka wallahi wat ñu ci yalla ne lajinul la binyamin and ak ñun lumay dina bokk ministre bi sako ministre bi kilifa ministre mo sako len la ñew te té bu mu té mo doon sarta pour man na jox dou lu ko may dundé dara té légui pexé jéxna kèn amul ko dundé moy fof muy né wat na ni duma lé ko bolé mo yow duma ko bolé ak yeen bu dund ngeen andil ma wat ko léré wat bo xé da ngeen di wat ci yalla né di ngeen ma ko délo sil lu moy def léne pégé lu ngeen manu dara ngeen wat na ma seen borom ne digen war ñu ne ray ci yoonu sam gañu daal di wacc yalla ne dina ko delu ci dañu ko défendre suñu dund gep muy len allah ala ma naqul wakil yalla la wakil ci li ngeen li ñuy wax daal di tagu binyamin rakku yusuf baye ka ay mbokku ni jamin tagu ko yaay tukki dem misra bañ duggé ci yusuf téral len wacc len ci kër gu ganalé ko kër gañu waccé gan yu bax ni wacc len ko da xamna lay mbokam la way ñoom xamuy salaam mu leen wacce ci kër gu ñu gane defu leen comme ay gan yu ay jëg yu jëg ci dedet da leen comme gane ku jëf ngal ko ci sen bu doon legi dañu watte ci acci leen ci hotel ya par yi nekk li nak hotel yoy nekk li mu leen ñaar yi nekk nak ñaar ñu bokk nday dañu bokk nekk xamna leen ne koy gi amona juroom benn jabar ñaar ñu jabar ju nekk juroom ñaar mu leen ñaar ñu nekk nak ñaar ñu bokk nday dañu bokk nekk kay seen mak daldi xaji ñaar ñu bokk nday ñu lolu ci ne ñaar bokk nday bokk ne mu def ben xale bi bunyamin daldi joy ba ñepp ci ñe dem ci neeg yi mu top mu daldi joy di yëkkat bu bina ka loy joy yow xale bi way dama xamne sama bokk yusuf bu doon dundé bu la dina am ko wételi sama nekk man ma na rewet mu nekk bu tiit bu jaxa may doon sama andalo may remplacer sama bokk yusuf noy bokk nekk dal ko yobu ci neeg mom neeg ko fi teral ka gënja magi tarank bu wété ak mom nak bu xamal nak moy bokkum yusuf moy magal xam nga sékkere ken ma yusuf mañu sanni won nan la sakku ci mom nak nek na nga garder sékkere bi nak mu fal la mukk ko bu ko ken xam bu leen ko wax dana def pexé nak bul ko wax ken may sama so yow sa xam sen na nga muñ limay dina def taxé nak limay def itam na nga reer reelu na nga muñ rek lu ma def dal bu baax mukk ba leen mooy su joxee dañ leen jox nañ leen jox lañ sax yépp natta leen ba mu mat sëkk nattukaay bi bur bi natte nag ñiy jënd si mu jël nattukaay ba dugal ko ci saako Binyamin gëléemam bi mu war saako ya mu def ci nattukaay ba ci biir ba nit ña génnee mu daal yebal benn gardien bi ci wàllu Yusuf Yusuf ko nag xamal ko mbir ma na mu demee na mu koy defee booy saako ba na nga jëkk a sàkk na nga jëkk a tàmbal tàmbalee ci kay mag boo leen di seet da nga jëkk a tàmbalee ci kay mag ndax Binyamin moo gën a tuuti kon moom ngay mujjee naka ñu dem mu leen yéen jëkk yi sàcc ngeen de ñu taxaw ñu ne lu mu doon ñu ne lu ngeen di seet ñu ne ko nattukaayu buur bi dañ am na kuy ko sàcc ci yéen ku ko andi day dinañ ko jox ab sëf sufu gëléem jox leen sa nattukaayu buur bi di ngeen am pay bu rëy rek ñu ko jox ñoom ñu nekk li ñu ci yàlla ne xam ngeen ni ñëwuñu pour yàq àddina duñuy sàcc nun ñi leen doon woon ne leen bu ngeen bu dee loolu ngeen wax ku ñu ko fekk ci moom luy payam ngeen dee fen ñu ne ko foo ngeen fekk ci moom nun lay sunu yoon nun doomi yonente yi lañu ñuy tëra yoon ñu tëraloon sharia ci nun képp ku sàcc buñ la jàppee yaay di lañ koy paye mooy yaay jaamal ci nga sàcc abadan wala moom seen sharia lu la tëraloon képp bu sàcce rek buñ jàppee càcc gi léegi wala ko di ko di jàpp ku ngeen ko fekk ci moom rek na doon ab jàmm loolu ba doon sunu sharia te nangu na sunu sharia boobu ñu tëral ko bii ci at ci leen réew mi atte ko mu ne ko na taxaw leen yaay taxaw si pisof yëpp mu tàmbalee ca kay mag ubbi ay saakoom jeex lépp gisul dara mu takkaat dem ca ka ca topp jeex gisul dara di ko def baaga ci saako Binyamin bu ko gëstoo fekk nattukaay ba ca biir mu daal koy jël seen kanam yëkkati ko ci loxoam ci seeni bët ba ñu xam mu ne ndax waxuma leen wane ay sàcc ngeen daal di delloo Binyamin ñu ne ah loolu day pexe amat delloo Binyamin si Yusuf ndimbali jaamam di moomeel loxoam ay mbokkam dem ca ginnaawam topp ko egg ba ci buur bi ne ko yaa ayu al'asis yow kilifa réew mi dafa moom mii de dafa am bàyyam bu màgget lu ngi lay ñaan kenn ci nun ngi jël ko remplacé ko mu toog fii di jaamte moom ngeen bàyyi nun xale bi dem moom may mag mu ne bàyyi li mën naa ko remplacé di jaam bi te kii daal dafa am lu ñu defoon daal suñu bàyyi daal demaati ne kii des na fa daal nañ ñu naan ko kenn remplacé lu ngi la koy ñaan ngi dimbali nu mu ne maasalaay maa ngi ñaan yàlla musal ma may jàpp ci ku deful dara mbugal ku deful dara kon ma tooñ ki de ki jël rek lay jàpp ñu daal génne déeyo nag ñu nan la ñuy def ni ñu mën a delloo seen bàyyi di ko xabaar xew li dal accident bi daal doomam a tëj seen mat ne leen ma ne mii réew duma ko génne man xawma kuy delluwaay man duma di ma ñib di jàkkaaroo def sama bàyyi naa ka Binyamin nangam man di man dumaa gis fii laa toog ba dee rek ba yabala yàlla fi bu ngeen yeboo nag yéen ngeen dem bu ngeen demee ngeen nekk yow sunu bàyyi sa doom sàcce na te mënoo seede lu mooy lanu xam lan doon wax yépp danoo yaakaaroon di la ko mën sab léegi nag def na lu yëgul woon te loola mooy fayam des na fa waata loolu nanu le dina ko delloo si muy dund waaye liy xew ci mbir yàlla rek ko xam sàcce na pour ma jàpp na laajal njëg laajal dëkk ba dëkk ba nu nekkoon na nga leen laaj njëgg mii ñëwit sooy bu nga laaj leen boo nu wóorule moo leen deewalaay seen bakke na leen xeetal ngir mu ban maa ngi muñ xëy na yàlla ma andil ñoom ñaar ñëpp ndax yàlla ko xëy na ko am xam-xam maa ngi muñ yaa ko ba daal tàmbale di jooy nag fàttali ko jam-jam bu bees beesam bii moo ko fàttali jam-jamam bu yàgg ba mooy musibaam bii ko dal ci Binyamin moo ko fàttali musiba ba ma ko doonoon ci Yusuf ndax demoon ba xaw kaa miis waaye bu daal delluwaat yeesal muy jooy di jooy jooyu mit ñu naka yow daal dañoo fàttaliku Yusuf ba léegi aw deru kese nga benn yàppa desetu ci yow ngeen fàttaliku naxarlu Yusuf ab yax rek nga dese xaw nga alku léegi mu leen sama njax li yàlla rek laa koy tawal yàlla te xam naa ci yàlla lu ngeen xam daal di bëti daal di muri ku weex tan gisatu fa muy leen sama doom yi njëkk mi jeex na faw ngeen delu delu delu leen ca suufu si yàlla sa ngeen gëstu Yusufa ak mbokkam moom bu leen naagu nettu ngeen gis Yusuf ndax naagu day bokkul ci jikkoy ku gëm yàlla. ba ñu delloo Misra ñu dugg ci Yusuf ca buur ba day rukkoo ci kanamam sujjoo ci kanamam ne ko dellu si nanu de yow buur bi ñu ngi lay laaj nga bàyyi sunu mbokkamu tuuti mii sunu rakk ji nga jàpp ci nun kenn palaasam boo gisoon la dal bàyyam mu ngay mu ngay nekk ci mbugal ngir texali koo gi mu texali ko moom kon day dinka yëram na nga nanu yërami bàyyam boo xamoo ne bàyyam ñàkkoo ne cëb jëkkam soppee bu mu gënoon a bëgg ci doomam ñàkk na ko te ba tey jam-jamam ba nga ci daloon dañagul muy wëlbatiku ci ay ci mit itam wallaay kon di nga di nga yërëm bàyyam ba delloo ko xale bi. Yusuf ne leen kan la ñàkkoo bàyyam ñàkkoon cëb jëkk mbokkay ne ko benn xale la bu ñuy wax Yusuf mu ne leen Yusuf ne leen naka la ka ñàkke woon xale mbokkay ne ko ak ci laaka lekk booba nu àndoon ak moom te nu sàggan loolu la ko ñàkk woon. Yusuf ne leen ndax ak ci laka lekkoon wala yéen a ko wutaloon pexe mbokkay nu ngi musulu yàlla ni fexeel suñu bàyyi nuy rey suñu mbokk loolu nu ngi ñaan yàlla musuloñu si loolu loolu koy du nu ko def. Yusuf ne leen xanaa sànni wu leen ko ci bënn mbokkay ne yàlla nu yàlla musul ci loolu du ko defnu loolu. Yusuf ne leen mu daal di joxañ benn waay mu leen te kële ne leen bu leen ko rey joxañ benn waay ne te kële ne leen bu leen ko rey bu ngeen koy sànni ci bënn bi mbokkay ne ndax dinañu rey bakkan ci deful dara du ko du rey bakkan ci du bakkan. Yusuf ne leen ba ngeen koy bëgg sànni sax Yusuf as fàttali woon na leen seen bàkkaar yu rëy yi ngeen nar a am ci sànni gi laaj na leen ngeen bàyyi ko te ngeen yërëm seen bàyyi ngeen tëx taxlu seen i nopp ngeen bàyyi ko ci biir lëggam bënn ba ngeen soppi ko lan mooy bàkkaar ci la nga koy bàkkaar ba koy seen bàkkaar la yéen gaayi nag ne cel la nag di xoolante ñuy xoolante nag jaaxle nag li buur Misra bi wax ci mbir moo xëy kenn xamu ko kurul nu ak yàlla moom mi mu xam ko mbir mi moom wax nan doon defee mu xame ko mel ni dafa teew ba nu koy def daal di yëkkati seen bët nag di ko nekk jàkk ci kanamam nag di ko xoolaat na seeni lammiñ nag ñu la ngalaat seen gémmiñ kenn waxatul kay ñu ub seeni gémmiñ ba kenn ci ñoom ku ñaw koo xam am na benn mandarga bu nekkoon ci kanamu Yusuf bu ma xamoon boo xam ne bi jamono xaw na kaa maayal muy xool kanam nga di ko xool ba nga xam ne xamee na mandarga boobu ci kanam am xelam jëllu si ne kii boo dee mooy Yusuf dafa mucc daal di wax lammiñ wax buy wax lammiñ wuy lox anta Yusuf ndax yaa Yusuf ay naka la anta Yusuf xaala muy ne anaa Yusuf maa Yusuf aaga akin sawarakaa gii ak man na law aleena yàlla joxalu ñu sa yoon képp suñu xagal yàlla képp suñu muñ yàlla bi tànk dëgg si yokkata képp suñu rafet ak rekkali dëggee bi tànk lépp waaw gaayo daal ñu la xa tëgg la ko la yàlla gënal na ñu suñu kaw ba ba dëgg yàlla fay ma la yéen fexe man la fexee loon nga muñ ko yàlla def na la tàng ci suñu kaw yow yaa di sangam réew mi yëpp tey mboolem dund àddina si jaam yàgg sa suufi loxo def na nun ñii nuy say jàmm tey nooy sàkku xéewal ci yow tey mu ngi la ñaan nga jéggal nu danoo moyoon yàlla waaw ñu ne laalawmal yow ma aleykum du ma leen yedd tey du ma leen yedd li ma yàlla defal dama koy gërëm yàlla du ma leen yedd yàqul laa leen lappum yàlla dina leen jéggal ndax yàlla ku bari yër ba ne mbokkay daal di gën a kenn ëpp la yër ba de bi nga dee ku ne kenn ëpp la yër ba de bi nga dee ma yaa am yërmëri ci sang duub ngu ne yaa am yërmëri sang mag yaa gën a baax ci sang bu ne yaa gën a topp say waay jur ak say mbokk yow mbégtam yaa foofu gis bu wooye naa mbégtam yaa foofu yaa ko ba daj ak yow bu ne woon bëtam yu muulu dootul gis waaye bu daj ak yow xam naa wooye naa mbégtam torop bu ne gis bu bëtam yee ne jàkkati ci yow kon day bëtam yee dina xewlu sa tar bi dana texe ci gis a gi mu lay gis na mu texe woon ca jëg Yusuf ne leen sama bu muy jël leen ko ngeen yóbbu ko sànni ko yaa xoob bu ngeen ko joxee rek ba tamit delluwaat dina gisaat na mu daan gise andi leen mi waa kër ga ñëpp daal yónnee ay fasutul jeex ak i gëléem bu fa dess bu fa bagage dess bu fa xere dess bu fa jigen dess nit ñepp andalo ñew fi ngeen di taxu ci tay bi ngay dëkk ci laa gaay daal yebal yebal bolé ak ñoom ñaan nañu bëti muy yaa ko ba nak ndegete ngilaw la yaa ko ba nak ndegete ngilaw la fiix ma dal lay jël xet ak yusuf awal ci jabo ci yepp yaa ko to ba yak mu ne mari ma ngi xet yusuf ak may xey gaay ni ko ni ñaka yow dal yaa reer yow dal fi mo daga nak nak ngay gum nak lañ ko tilenu daga nak legi yow dal fi mo yusuf nak ko toy do ko gis bëgg na ma ngi ku nekk alaxira no xet xetam mu lay mu lay xey da ngay fool xetam mu ne ngeen ma dul won weddi waye xet yi so xey na ñu ko daal sa nak bu jikko gara yaa delu nga ci rek ba ñe bari ko jup nak waye da ñewon andil ko mbubum naka yusufa gi mbubum yusufa gi ak la kale koku ne nak man na xarwat andon tagon suñu xolu bay ci sama manama ak sama ndax ma gaddu responsabilité yor bu gum di ko sanni ci kanam ba muy metti ba ci gundu legui may len mbugo mi ko nara gis lo ma sanni ko ci kanam ndax yalla bal da jël mbugo ñew ko ci bayam ne ko xep ci kanam bay ba xol rek di gis na mu dal gis ne ko ndax duma waxuma len woni len inni a'lamu min allahi ma la ta'lamu xamna ci yalla ngeen xamul ñe ko bay dal ñu fekk yusuf yusuf nekete moy gurba yalla dal lu mu dogal kenn mu ci dara moy bu rew adina ci yeb yebana nak ay soldaram neenu na nga ñew wa kan yépp ñew paré paré na ko ngay dëkk ay asaram yo xay ba ngay dëkk lepp na ñepp dem mu daal di wax nak malikul akbar borum magba borum rew mu dëgg wax ko borum rew mu daal di genn ak yusuf waxtu ñu wara ñew ñu and ak wa paré ba yow ñu téréw leen ci buntu dëkk ba way ñew ñu daal di and ak ñoom sa konté ñoom yu bëgg ci palé ba tok ci palé bi ñepp daal di wax ñoom dañu ruko kuy nuyu bobu da ngay wara su sujjo gaay daal def film ci rawlay di sañ ñu gaay daal su doti di nuyu firawna noo lay koy nuyoo kuy ruko di ko nuyu doy baay bi ruko ndey baay ruko mo ne ko sama baay tawelu yaay mi xam sama tawelu gënte ba ci jëkkoon moy bi gënto ne ko gënte na fukki video ben ak gënte ma yoddi ma suñu dalay yobbu na ci palay préparer len ñu nekk dund bo xey dund ak rew tew jëg ci dund kaw kaw do ko xey nat bo xey kenn ma su gisul ni mel ne nak yaa mu ne doom yaa dal ñew ci seen baay ne ko baay ne ko jéggal ñu yow yaako yoonte bi mu daal ñaan yalla ni leen yalla ni leen jéggal gisoo jéggal leen ni yalla ñaan jéggal yalla jéggal leen ñoom ñepp ndax ñoom duñu ay mosal way ay yoonent lañu way yalla jéggal na leen ñepp ñu nekk dina go xamna ngi kenn mosul gisul neul kon nak limuy tekkale moy bo nekk ci deug dal na nga jéma muy te yene sa mbokk jamm yene sey dekkando jamm baye def lu bon baye dox lu bon kepp ku ne ci deug tay muñ rek inshallah muñ ko bakki ci yow ne ci alhamdullilah.